राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2054 9 मई 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम कृपाय पुत्र ज्ञान मुद्राय कृष्ण गीतामृत नम वसुदेव सुतम देव कंसचानूरमर्दन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु वैशीभूषितकरान्दवनीतदाभात्ीताम्बराधर्णबिम्बफलाधरोष्टात्सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओं सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये लोगों के मन में एक रहता भी कहाँ होगा जिज्ञासा रहती है, तो उनके संभावना वो है वहाँ सीकर में। सज्जनों का बहुत आग्रह है इस वास्ते। देखो भाई, अपने विचार करो। अपने विचार करते हैं तो होता है भगवान की मर्जी से। हमारे आदि नहीं, हम समाचार कर देंगे, कथा सुना देंगे, व्याख्यान दे देंगे, ऐसा कर देंगे। हम विचार कर सकते हैं, पर तो होगा हो ये सो ही राम रजी राखा कोकल चरक बढ़ा सका। हमारा विचार ऐसा उन लोगों का उत्साह भी समय बहुत है। गाँव का उत्साह है, वहाँ का उत्साह है, ऐसे उत्साह विशेषता से सुना है। जो जैसे चातुर्मास में होता है वैसे ही विचार करते हैं प्रबंध आदि करने का। उसमें होगा कैसे कैसे नहीं होगा वो तो पुलिस पर पता लगेगा। ऐसे ही विचार है, ऐसे ही है। वो व्यवस्था करने में भी मैंने पूछा है, मैंने कहा है लोगों के मन में तो है कि पैसे से काम होता है। हमारी धारणा नहीं ऐसी, हमारी धारणा है मनुष्य से होता है। मनुष्यों के पीछे पैसा है, पैसे के पीछे मनुष्य नहीं है। तो उत्साह काम करने वालों का विशेष होता है तब काम होता है। लोगों की धारणा की सब काम पैसे से होते हैं, बहुत गलत धारणा है। पैसा क्या करे, पैसा पहाड़ों में पकड़ रहे पड़ा रहे, लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का सोना चांदी पड़ा रहे, क्या काम करेगा। अरे मनुष्य बिल्कुल पास में एक कौड़ी नहीं हर कर रहा तो कितना काम हो जाता है। मैंने ये दृष्टि भ्रष्ट हो गई है देश में, अब इतनी भ्रष्ट हो गई है। आज मैंने रिपोर्ट सुनी है 5 लाख गर्भ हत्या राजस्थान में होती है प्रति वर्ष, जिसमें 40 स्त्रियां तो मर जाती है। मर जाए बेशक, रुपया बेशक लग जाए, परंतु पाप करना ये ठीक। गोस्वामी जी कहते हैं कि कली केवल मूल मलीना पाप पयो निधि जन्म न मीना। पाप रूपी समुद्र में कलयुग के मनुष्यों का मन मछली बन गया। मछली समुद्र को कैसे छोड़े, मछली जैसे पानी को छोड़ नहीं सकती, ऐसे पाप में इतने मस्त हो गए हैं कि उन्हें छोड़ नहीं सकते। मर जाए बेशक पर पाप करना, रुपया पैसे लग जाए पर पाप करना, शरीर कमजोर बेशक हो जाए पर पाप करना। कोई 300 करीब तो हमारे पास आई है ऐसी रिपोर्ट, जो स्त्रियां अपने नाम पते सहित बड़े बड़े रोग हो गया, खून गिरता है, बहुत विशेष विशेष बीमारियां है, कमजोर पड़ गई है। मैं कमजोर पड़ जाओ, बीमार पड़ जाओ, शरीर दस्त हो जाओ, चाहे जल्दी मरो और तत्काल मर जाओ पर पाप करना। अरे मैं कहता हूँ ये बहनों में मानती नहीं है, क्या कहना। मैं मानती भी है पर मानती नहीं, कि दोनों बात कैसे है, थोड़ा मानती, थोड़ा फर्क पड़ता है। 5 लाख गर्भपात राजस्थान में प्रत्येक वर्ष में होता है और उसमें मरते कितने हैं? 40। 5 लाख राजस्थान मर जाती है, 40 है ना? एक हजार 5 लाख में 1000 प्रति वर्ष मरती है, 1000 मरती है। ये प्रमाण है क्या? हाँ प्रमाण है, ले जाओ तो अखबार मेरा। ये तो प्रकट में है, छिपे हुए कितना करते जो पता नहीं है। कटिंग रखना है, प्रति वर्ष में इतना होता है। 1000 स्त्रियां मर जाती है तो मरना कर स्वीकार कर ले, पाप तो करना ही हद हो गई है। जिस हिंदुस्तान में मर जाए फिर धर्म का त्याग नहीं करना है। हरिश्चंद्र ने कितना कष्ट पा लिया पर धर्म का त्याग नहीं किया। आज पाप करने में इतनी है बहादुरी है कि मर जाए फिर अपने पाप करना। अब तुम कराओ ऐसे तो तुम्हारी मौत में आ जाए भाई क्या पता है, पर फिर कराएंगे। या बोल सासुओं को पता नहीं लग रही रहती, मेरी ऐसी शिकायत आई है। मैं कहता हूँ जिस घर में गर्भपात हो उस घर का अन्न जल पीने लायक नहीं होता है। गर्भपात की स्त्री देख लेती है वो अन्न खाने लायक नहीं होता है, खाए तो उसको पाप लगता है। उस घर में विजय माँ जी को पता ही नहीं, जाकर बम्बई गुप्त पाप कर जाती है, मेरे साथ ही विश्वासघात करती है। बहन को स्वामी जी को भिक्षा दे दो पुण्य हो जाएगा, पुण्य होगा तो महान नरक होगा, तू मेरे साथ विश्वासघात क्यों करती हो? मैंने क्या अपराध किया आपका? आपका कोई अपराध तो मैंने किया नहीं, सिर्फ मेरे साथ विश्वासघात करो। कहेंगे पाप करना, पाप के इतना पर राम राम राम राम राम राम राम। भाई बहन बचो, इसमें भाइयों का हाथ भी है, बहनों का भी है, दोनों है। इसके कई पुरुष विशेष तंग करते हैं, ऐसे शिकायत मेरे पास आई है। उस बहन का पत्र आया मेरे पास कि पति बहुत तंग करते हैं कि तुम गर्भपात करो, तुम ऑपरेशन कराओ। वो कहती है मैं पालने कर लूंगी, आपको क्या है? तो कहते करो भाई। बड़ी बड़ी हत्या करते हैं, बड़ा बड़ा विश्वासघात करते हैं, बड़ा नहीं धोखा देते हैं, बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं। ऐसी ऐसी चालाकियां करते हैं कि जिसमें किसी को पता लगने ही नहीं देते। सरकार कानून बनाने की चेष्टा करते हैं, ये कानून नष्ट करने का कितना करते हैं। भाई बहनों से प्रार्थना है, इतने कर्जों में क्यों फंस गए आप? सत्संग सुनने वाले भी ठीक नहीं चलते, अब कैसे उम्मीद की जाए बताओ? पारमार्थिक रुचि वाले साधन करने वाले उनमें भी यही बीमारी आ गई, तो कहाँ बचोगे? किस जगह बचोगे? कब बचोगे? कैसे बचोगे? नारायण नारायण नारायण नारायण। अब प्रभाव से क्या कहते, क्या सुना? मेरे मन में आती है, मैं पुस्तकों देखता हूँ, विचार करता हूँ कि बढ़िया बात सुनाऊ। देखो मनुष्य की एक कमजोरी होती है, वो अपनी कमजोरी कह नहीं सकता दूसरों को, तो मैं देखता हूँ कि बढ़िया बढ़िया बातें सुनाऊ। व्याख्यान देने वाला बढ़िया सुनाता है, अपनी दृष्टि में जो अपनी गलतियां हुई छिपा करके बढ़िया बढ़िया सुनाता है, तो मैं भी मेरी इज्जत चाहता ही हूँ तो बढ़िया से बढ़िया बातें सुनाता हूँ। आप खाने के नहीं करते, क्या करो बताओ? मेरी दृष्टि से बढ़िया बातें सुनाता हूँ। अरे की कोई व्याख्यान दाता आप में आसन और चाहे न हो, मैं सुनाएगा बढ़िया ही अपनी इज्जत के लिए, तो मैं मेरी बेइज्जती क्यों कराऊंगा? तो मेरी दृष्टि से बढ़िया बात सुनाऊंगा, सुगमता से जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसे मेरी धुन है, मन जितनी भी सच्ची भी बात है। आप अगर हमारा साथ दें तो बहुत लाभ हो जाए, विशेष लाभ हो जाए। भाई बहन सब मेरा हमें साथ दिया, इसमें आपका कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण होगा, बड़ा भारी बात भेद होगा। शेष जी ने जो ये बात करी है, गीता प्रेश और सत्संग का प्रचार किया है, तो कितना काम किया है इसकी गिनती करे तो पता लगेगा, गिनती नहीं है। विदेशों तक तो प्रशंसा है कि गीता प्रेश ऐसा काम करती है एक संस्था, उससे संबंध हमारा है। हमारे मन में तो कई बार आई है कि 500-700 वर्ष पहले मर जाते तो ये मौका नहीं मिलता, पांच सौ सात सौ वर्ष पीछे मरते फिर जन्मते तो क्या दशा होती। जो इस समय में हमारा जन्म हो गया, सत्संग में मौका लग गया, इनके प्रचार में हम सहमत हो गए, सही हो गए, कितनी प्रेरित बात है। अगर थोड़ा सा और हिम्मत करो, इतने पाप की क्या रुचि होगी, मर जाए पैसे ऊपर पाप करना, देखो आश्चर्य हो गया, समझ जाती है। तो मैंने बड़ा भय विचार रहता मन में, पर पुरुषों से गर्भपात करवाती, शर्म कहाँ गई, लज्जा कहाँ गई, क्या दशा होगी, राम राम राम राम राम, हृदय डर जाता है। हमारे हिंदुस्तान धर्म प्राण देश जिसमें दशा ऐसी हो रही है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, परमा को क्या सुना हुआ, नहीं विचित्र बातें भरी है इतनी, किसी शांति नहीं है, मेरे पैदा होती है इतने, गीता में लिखी है, लिखने के बाद भी पैदा होती है, सातवां अध्याय लिखा है वो आने वाला है, दूसरे हफ्ते में आ जाएगा, इसी सुनी है आप देखें। अब गीता पहले लिखी है मैंने, उन पर कितनी बातें हैं, ऐसी ऐसी कितनी बातें विचित्र बताई है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोग ध्यान देकर सुने, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवद गीता का योग सबसे विलक्षण है, बड़ा अलौकिक योग है, विचित्र योग है और सरल है, करना चाहे तो थोड़ा सा तो भाई भाव है, बदलना पड़ता है, परंतु सीधा सरल है। क्रिया करने में मेहनत होती है, भाव में मेहनत नहीं होती। मेरे पहले ये बात जची हुई थी कि क्रिया तो हम कर सकते हैं, परंतु भाव कैसे बदले, अब विचार अब आता है, विचार करने से भाव बदलने में सुगमता है, क्रिया करने में प्रतंत्रता है और भाव में स्वतंत्रता है, क्रिया में स्वतंत्रता नहीं है, दूसरों के अधीन है, शरीर के अधीन है, देश काल आदि के अधीन है, परिस्थिति के अधीन है, क्रिया करने में प्रतंत्रता है। मैं भाव बदले, मैं किसी का अहित नहीं करूंगा, ऐसा विचार कर दिया, ये क्या परिश्रम पड़ता है, कोई पसीना आता है क्या, कोई विद्या की जरूरत है क्या, बल की जरूरत है क्या, किसी की सहायता की जरूरत है। और ये निषेधात्मक साधन विद्यात्म ने बहुत ऊंचा है, यूं जो विचार करता हूं पढ़ता हूं तुरंत ये बात समझ में आती है, बिल्कुल स्वतंत्र है इसमें, ऐसा योग है गीता का। समत तुम योग ऊंचे थे, सिद्धि सिद्धि और समभूत और समत तुम योग ऊंचे थे, सिद्धि असिद्धि में सम रहना, मन के अनुकूल हो जाए प्रतिकूल हो जाए सम रहना, प्रत्यक्ष आनंद मिलेगा, प्रत्यक्ष एकदम। योग के अभ्यास में परिश्रम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और फिर भी उसमें गलती हो जाती है तो शरीर इतना रोगी हो जाता है जिसका इलाज होना मुश्किल, देखा देखी साधे जो घटे छीजे कायर बधे रोग। और इस योग में किसी तरह से प्रतिभाओं ने भी देते स्वल्प में पैसे महत्व भयात नेहा भी कितना सोचती, चार बातें बताइए, इस योग की विलक्षणता, इसके उपक्रम का नाश नहीं होता, इसमें बाधा नहीं होती, थोड़ा भी धन थोड़ा भी नुकसान महान भैसे रक्षा करता है और जन्म मन को मिटाता है, ये इस योग की महिमा है। ऐसे योग वाले जो योगी है उन योगियों में मैं सर्व में सम्पूर्ण योगियों में परम योगी कौन है, परम योगी तो बताया कि आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, जैसे अपना शरीर आत्मा शोध शरीर का वाचक भी है, इंद्रियों का वाचक भी है, मन का वाचक भी है, पुत्र का वाचक भी है और शरीर स्वयं का वाचक भी है, तो यहाँ आत्मोपमेय शरीर का वाचक है, सेज लखन सी रघुवीर ही जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी सेवा कैसे करते हैं, जैसे अविवेकी शरीर की सेवा करता है। तो अविवेकी आदर्श है सत्ता कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति कुर्यात् विद्वांस तथा, अविद्वान मूर्ख जैसे करता है वैसे विद्वानों को करना चाहिए। विद्वान आदर्श होता है सब जगह, पर क्रिया करने में जैसे आसक्ति वाला कामना वाला करता है इस तरह से करो, माने कामने वाला सावधान रहता है, व्यापार करने में सावधान रहता है, युद्ध करने में सावधान है, सावधान में गलती हो जाए वो सावधानी निष्काम आदमी को रखनी चाहिए। उस सावधानी के विषय में सकाम आदमी आदर्श है। तो सकाम क्या कि शरीर के पोषण में आदमी की स्वतः किसी मनुष्य नहीं पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी जो समझ सकते कर सकते नहीं कर सकते वे भी अपने शरीर के पोषण में तो मनुष्य तत्पर रहते ही है, चाहे कर सके ना कर सके, शरीर मेरा ठीक रहे शरीर में आराम रहे कष्ट नहीं हो, ये इसी से अनर्थ हो रहा है। इतना बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, ये गर्भपात और सब है, केवल शारीरिक सुख भोग आराम। क्या ही हद करती है गीता ने कि महाराज अनित न चाहता हुआ मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है। भगवान का काम ये कामना सुख भोग की संग्रह की इच्छा अपनी कामना इस कामना के पश्चिम उठ पाप करते हैं। तो योग क्या है समत्वम, समत्वम क्या समता क्या सिद्धि सिद्धि स्वभोत्वा सिद्धि सिद्धि क्या ध्यान देकर सुनेंगे। मैंने पुस्तकों में पढ़ी हुई बात मैं कहता हूँ, भूल रह जाए तो वो माफ करना। सिद्धि सिद्धि सिद्धि क्या मन चाही बात हो जाए और एक मन चाही बात न हो। तो हमारे मनचाही बात होने से हम खुशी होते हैं और मनचाही बात नहीं होने से नाराज होते हैं। हमारा लाभ मनचाही बात में नहीं है, हमारा लाभ हम नहीं चाहते हैं ऐसे घटना होने में हमारा फायदा ज्यादा है। अनुकूलता में लाभ नहीं है, सुख मिलता है परंतु नुकसान है, पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और आगे आदत बिगड़ती है, जीवन कष्टमय होता है। और कष्ट में मन चाही बात न हो और ये घटना होती है उसमें भगवान का हाथ होता है। भगवान का विधान हमारे मन के विरुद्ध होता है उसमें केवल भगवान की इच्छा है। हम नहीं चाहते रोग हो जाता है, मन चाहे तो हमारा नुकसान हो जाता है, मन चाहता है हमारे प्रिय कोई मर जाता है, तो हम मन नहीं चाहते वो होता है उसमें हित हमारा ज्यादा होता है। इस वास्ते भगवान ने बताया आत्मोपमा शरीर की उपमा। जैसे 17वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा शास्त्र विधि का त्याग करके कुछ मनमाने ढंग से करते हैं तो उनकी क्या निष्ठा होती है। तो 17वें अध्याय में पूछा कि मनमाने ढंग नहीं श्रद्धा पूर्व करते हैं पर शास्त्र विधि नहीं करते, तो उन्हें तीन भेद बताए सात्व राजस्तावन। आप 17वां अध्याय पढ़ो साधु संजीवनी में पता लगेगा, तत्व भी पढ़ो कोई टीका पढ़ो जिसमें साधक संजीवनी सरल बताते हैं। मैं तो तत्व कहता हूँ, लोग कहते हैं इतनी सरल नहीं है जितनी साधक संजीवनी है। अब आप जाने देने हमें पता नहीं है, तो अपनी मर्जी से काम करता है, एक श्रद्धा श्रद्धा पूर्व करता है तो श्रद्धा है विश्वास से अच्छा है, उसमें भूल भी हो सकती है। तो शास्त्र विधि का त्याग कर शास्त्र विधि का ख्याल नहीं है तो फिर गीता में क्या बताया 17वें अध्याय में इसका उत्तर दे करके और कहा कि महाराज शास्त्र विधि त्याग श्रद्धा भक्ति नहीं है तो वो क्या करे, उसी परीक्षा कैसे होगी। सात्विक है राजस है तामस है क्या करे, तो भजन थे सात्विक का देवान देवताओं का पूजन करते वो सात्विक होते हैं और यक्ष राक्षसों की पूजन करते हुए राजसी होते हैं, प्रेत भूत गणों की सेवा करने वाले तामसी होते हैं। कि सेवा करते ही नहीं तो ये तो सेवा करने वाले की बात है। तो कहा कि आहारस तो भी अरे भोजन तो करते हैं कि नहीं, कि भोजन करते हैं हाथ में थोड़ी है, कि भोजन में रुचि क्या है, आहारस्त कभी सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय प्रिय शब्द दिया है। मानो तीन तरह का भोजन प्यारा होता है। दो लड़के बात कर रहे थे तो एक लड़का बोला, मेरे पिताजी के शौक थी घी में रोटी चूर करके और गर्म गर्म दूध लेकर भोजन किया करते, शौक थे। दूसरा बोला कि शौक तो मेरे पिताजी कम नहीं थी पर मिलती नहीं थी, शौक में थोड़ी फीचर। तो परीक्षा कैसे हो कि रुचि भोजन के, कैसे भोजन की रुचि है उससे उसकी परीक्षा होती है। भोजन तो करता है या नहीं, हिजनते सत्यालय हिजनते पर हिजनते तो आहारस्तविष्य त्रिविधो भवति प्रिय। कई टीकाकार ये आहार की मीमांसा कहते हैं, आहार की मीमांसा है, आहार की है ही नहीं गीता भर में, कहीं नहीं है। आहार ही की है, आहार करने वाले की है, आहार की नहीं है। अच्छे अच्छे मन जाने वाले कहते हैं कि आहार की परीक्षा है, आहार है सात्विक है, आहार नहीं। आहारस्तविष्य तिब्बत भूति प्रिय, प्रिय होता है सबको, मिल जाए हाथ की बात है, मनसा मिल जाएगा सबको, मैं प्रिय है वो तो रुचि से पता लगे। तो रुचि से ही सात्विक राजस्तावश की परीक्षा होती है। इस बात ये मैं प्रिय बताया, भोजन तामस से प्रियम, भोजन राज से श्रेष्ठ, सात्विक प्रिय चारों से हो गए। आर यम भी प्रिय है और सात्विक राजस्तावश वर्णन हुए चार दफे प्रिय की प्रिय भाई रुचि की बात। तो ऐसे भोजन की रुचि होती है वे सात्विक राजस्तावश बोलते हैं। तो भोजन तो करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो अर्जुन ने पूछी कि सात्विक राजस की क्या दशा होती है, तो पता पूजन पूजन करते ही नहीं भाई। आहारस तो भी, अरे आहार भी तो खाते हैं, रोटी तो खाएंगे, आहार से परीक्षा हो जाएगी दशा आदमी है किस विषय का है। तो इसलिए अपनी वृत्ति क्या है, हम क्या कर रहे हैं, भोजन क्या कर रहे हैं, बातें क्या कर रहे हैं, इससे हमारी परीक्षा होती है। तो ये शरीर सबको प्यारा है, अरे शरीर के लिए भोजन प्यारा है, अरे शरीर प्यारा है तो भगवान उदाहरण देते हैं, आप शास्त्र नहीं जानते और संतों को नहीं जानते, संतों की वाणी भी नहीं पढ़ते, शास्त्र की वाणी भी नहीं पढ़ते, तो कैसे देखें। तो भगवान ने उदाहरण दिया कि जैसे शरीरधारी अपने शरीर की रक्षा करता है, इस तरह से सर्वत्र सुखम वायु, सब जगह सुख दुख देता है, किसी कोई कष्ट न हो। जैसे शरीर के किसी अंग में भी पीड़ा होती है तो वो सुहाते नहीं, कार्य अलग है, पैरों का कर अलग है, हाथों का काम अलग है, मस्तक का काम अलग है, इंद्रिया पांच में जिन्हें का काम अलग है, कर्मेंद्रियों का कर्म अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, सब अलग अलग होते हुए भी एकता है और एकता होते हुए भिन्नता है, यार भिन्नता होते हुए एकता है, ये संसार की रचना है। तो कहा कैसे आत्मोपमेन, शरीर की उपमा। तो शरीर की उपमा क्यों दी कि देखो अगर पैर में जोर से चोट लगती है तो आंसू आंख में आता है, क्या विचित्र बात है, चोट कहीं लगी और दुख कहीं हुआ, और आंख में दांत में पीड़ा हो जाती है ज्यादा, चले तो चले पैर लटकाते हैं, बात ठीक नहीं होती, याद बात नहीं होती, घबराया हुआ ठीक बोल नहीं सकता, मानो एक अंग में पीड़ा होने से सब शरीर पर असर पड़ता है। इस तरह से संसार में कहीं भी दुख होता है तो दुख उसको दूर करने की चेष्टा वैसे ही होनी है आत्मपमेद। साधन शरीर में आप पढ़ो पर तो व्याख्या पूरी नहीं हुई है, उसमें लिखा है कि जैसे अपने शरीर की उपमा है तो शरीर की उपमा देकर के सबके ऊपर शरीर का स्वास्थ्य जैसे चाहता है पीड़ा नहीं चाहता है, ऐसे संसार भर में जो दुख होता है उस दुख दूर करने के भाव बिंदु वही पैदा होती है और सुख पहुंच रहेगा। इस वास्ते के है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पर कहे न जाना। कवियों ने कहा है कि संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, तो कहा कवियों ने पर कहना आया नहीं। क्यों नहीं आया? कि निज परिताप द्रव्य नवनीता, मक्खन तो अपने पताप से द्रवित होता है और संतों का हृदय पर दुखों से द्रवित होता है, दूसरे दुखियों से शाले ज्यादा और स्वयं शालेते हैं। इस वास्ते संतों का भगवान का हृदय बताया है वज्रादपि कठोराणी और मृदुनी कुसुमादपि, संतों का हृदय वज्र से भी कठोर होता है और कोम से भी कोमल होता है। क्या मतलब? कि अपने दुख सहने में तो वज्र की तरह होते हैं, अपने दुख कोई परवाही नहीं है, अपने कष्ट कोई परवाही नहीं है, अपने आराम की परवाही नहीं है और दूसरों का दुख सहा नहीं जाता। यह वो का अंगद के विषय में जब बात आई है रवाने हुए तब ये बात आई सफाई, कुल से ऊंचाई कठोर होती अरे कोमल कुसुम ऊंचाई, वज्र से तो कठोर होता है अरे कोमल दब से, दोनों कैसे हैं? कि अपने पर जब होता है दुख तो उस समय तो वज्र की तरह कठोर होते हैं पर वही नहीं है, अरे दूसरा दुख हो तो द्रवित हो जाते हैं। तो आत्मोपमे ने कहा तो क्या गोस्वामी जी कहते हैं, शेय सख लखन श्री रघुबीर ही जिमी अविवेकी पुरुष ही, अविवेकी विवेक शरीर की परवाह नहीं करता, तत्पर हरण पर दुख के और तत्परता विहीन तन के, शरीर की तत्परता नहीं होती है। तो जैसे अज्ञान ही सर वो आत्मोपम में लेना उसमें, तो उस व्याख्या में ये बात आई है कि शरीर की उपमा है पर शरीर की उपमा और तरह की है, अपने शरीर की उपमा से सबको सुख चाहता दुख किसी नहीं चाहता, परंतु उसमें एक विलक्षणता होगी। जैसे ये हाथ है, ये हाथ रक्षा करने वाला है, तलवार आवे तो हाथ देता है, लाठी आवे तो हाथ देता है, गिर पड़े तो हाथ टेकता है, ये क्षत्रिय है शरीर की रक्षा के लिए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुई ये रक्षा करते हैं। तो इसमें पीड़ा होती है, तो जैसे पीड़ा होती है हाथ पे जो सबको रक्षा करने वाला है, परंतु हाथ के पीड़ा हो जाए तो ये हाथ गले पड़ता है, गले बदड़। क्या समझे? मानो दुख ही है वो गले पड़ता है, तो सब संसार में दुखी होता है उसको सुख कैसे हो? तो भीड़ में चलते हैं तो हाथ सबकी रक्षा करता है, परंतु जो पीड़ा है उस हाथ को ऐसे रखता है, ये हाथ ऐसे रखता है ऐसे, इसी तरह करता है। तो जो अज्ञानी है, अविवेकी है, सत्संग करने वाले नहीं है, उनमें दुख होता है, तो उनकी रक्षा सत्संग ही मात्र को करनी चाहिए। आप सत्संग करते हो, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका हृदय स्वस्थ है, आप निरोग हो, और जो ज्यादा दुखी है वे बेचारे पीड़ित है, वे रोगी है, तो उनकी रक्षा करनी चाहिए आपको, जैसे साफ हाथ है इसके द्वारा। मानो शरीर की उपमा से आप सबके साथ बर्ताव करो, सब संसार मात्र हमारा एक शरीर है, उसमें किसी शरीर की पीड़ा हम नहीं सहते, परंतु सत्संग करने वाले भजन ध्यान करने वाले उनका क्या होना चाहिए? आत्मोपमेय में इसमें गीता में ठीक हम देखना, जो सत्संग करने वाले हैं उनको चाहिए, जो सत्संग नहीं करते हैं, सत्संग में जाते ही नहीं है, साधन नहीं करते हैं, उनकी पीड़ा आपको सहनी नहीं चाहिए। तो आप तो सह सकते हो क्योंकि आप अनुभव तो स्वस्थ हो, आप भगवान हो, आपको पता है, उनको पता ही नहीं है, तो उनके ऊपर दया ज्यादा होनी चाहिए। सत्संग करने वाले आप ज्यादा लड़ना चाहते हैं, ऐसे ज्यादा भी वास्तव में होनी चाहिए। आत्मा पर मैंने इसमें समम पर क्षमता कब आवेगी? पहले ये विषमता होगी तो क्षमता आवेगी। गंगा जी के सामने हम गंगा तैर करके सामने जाना चाहेंगे तो सामने जाने की इच्छा करने से हम सामने नहीं जा सकते, इधर ले जाए गंगा जी। तो सामने जाना हो तो सामने बेग के सामने चलना चाहिए। बोट भी जाता है नहीं, आपने देखा है ना बोट को, जब सामने उस घाट पर जाता है तो बोट को चलाते हैं गिरते हैं गंगा जी के सामने, बोट को नहीं चलाए गंगा जी ठेल रही है ये चले, तब क्षमता में जाता है। तो उल्टा चलना चाहिए, दुखी है, सत्संग नहीं करते हैं, वे नहीं जानते हैं, साधक नहीं है, उनके ऊपर दया ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि वे बीमार हाथ है वो सह नहीं सकता धक्का, इसमें करने वालों को चाहिए अपना कष्ट नहीं सह ले, परंतु सत्संग करने वाले नहीं है, वे कहीं आ जाए तो उसको विशेष आदर करना चाहिए, उसको विशेष स्थान देना चाहिए। क्योंकि बीमार ज्यादा है हमारी अपेक्षा, हम भी बीमार है। जब तक प्राप्त नहीं हो तो इस वास्ते प्राप्त होने पर क्या कहता है गीता कि सम दुख सुख स्वस्थ है, वो स्वस्थ है। ऐसे बीमार सत्संग नहीं करते वो अस्वस्थ है, वे स्वस्थ कैसे? तो अस्वस्थ की ज्यादा सेवा करनी चाहिए। आर्ता पुत्रवत सारे या सिद्धांत आयुर्वेद का कि पुत्र की जैसे रक्षा करे ऐसे रोगी की रक्षा करनी चाहिए। रोगी को दवाई है, दवा दया आनी चाहिए विशेष। ऐसे सत्संग करने वाले भाई बहनों को चाहिए जो सत्संग नहीं करते हैं उन पर दया विशेष दया करनी चाहिए सत्संग करने वालों की अपेक्षा, क्योंकि अस्वस्थ ज्यादा है। आप अलबत्त स्वस्थ हो रहे हो तो आत्मा प्रज्ञान से विरोध आता है, यहाँ अपने शरीर की अपेक्षा विरोध आता है। कुछ विशेष करो ये सेवा, दुखी के ऊपर विशेष दया करो, नहीं शरीर की तरह नहीं हुआ शरीर से विशेष, तब क्या होगा क्षमता आवेगी। आत्मोपज्ञेन सर्वत्र समम पश्यति, समम तो क्षमता कब आवेगी? जब विषमता लाओगे तो क्षमता होगा। गंगा जी में चलते हुए प्रवाह के सामने चलोगे तो भी ठीक तक पहुंचना कठिन हो गया, कुछ ठेल लेंगे नहीं गंगा जी। और ये चलोगे सीधे तो कितनी दूर चले जाओगे सामने नहीं जा सकोगे। तो क्षमता तब आवेगी जब ये विषमता करोगे और दीन और दुखियों पर विशेष सेवा करोगे, सत्संग न करने वालों पर विशेष प्रेम करोगे, विशेष उनको सिद्ध महत्व करोगे, तब आप में क्षमता आवेगी समान रीति से। जैसे दो आदमी है उनमें खटपट हुई हुई है और कोई आपके पास में महाराज के पास में आवे न्याय कराने के लिए, उसमें एक है आपका प्रेमी और एक आपके साथ द्वेष रखने वाला है, या दोनों के आपस में है खटपट न्याय करा था महाराज से, तो महाराज वो उचित है कि क्षमता करेंगे दोनों को बरोबर 100-100 रुपया दे देंगे, तो उसके मन में आएगी जो प्रेम नहीं रखता है वो समझता है कि कुछ न कुछ महाराज ने पक्षपात किया है कि उसे प्रेम है। तो क्या करना चाहिए कि अपने प्रेम रखने वाले को पूर्ण सो देना चाहिए, 100-125 देना चाहिए, तब वो कहते बरोबर न्याय किया सब न्याय, तो अन्याय में न्याय होता है। मतलब कि साधन करने वाले भाई बहनों को चाहिए जो न साधन करने वाले को है उनको साधन अधिक मौका देना चाहिए, अधिक उनको सत्संग में लगाना चाहिए, अपने दो नंबर उनको एक नंबर लगाना चाहिए। करते क्या एक नंबर अपना लगता है, बैठे तो उठे तो जाएंगे तो अपना एक नंबर, तो सत्संग कैसे हुए? आप स्वस्थ कैसे हुए? आप तो बीमारी हो गई, आप भी बीमारी हो, तो सत्संग का असर ये होना चाहिए। सत्संग के बीच में प्रेम रखने वालों के लिए चाहिए कि सत्संग लेकर उनको मौका देवे, उससे आपकी उन्नति होगी। जो सस्ता माल मिलता है उसमें विशेष मुनाफा होता है और महंगी चीज मिलती है उसमें नफा थोड़ा बहुत तेज होगा तो बहुत थोड़ा ही समय होगा, जब तेज होगा तो अगर पहली तेज है तो थोड़ा सा तेज ही होगा, अगर बहुत मंदा है तो उसमें बहुत तेजी आ जाएगी। इस वास्ते मंदा माल खरीदने में नफा होता है। अब जैसे देखो मेरे को रोटी देना चाहते हैं कि स्वामी जी मेरी भोजन कर ले, स्वामी जी मेरा कपड़ा ले ले, तो मेरे क्या है कि मेरे तो बहुत देने वाले उसमें वृष्टि समुद्र समुद्र में वृष्टि ही हुई, तो स्वामी जी की अपेक्षा जो साधु साधारण है जिसको रोटी नहीं देते उनको भिक्षा देने का जो महत्व है वो स्वामी जी को देने का नहीं है। कि स्वामी जी महंगा है, हर एक आदमी देता है हरेगी तो ये महंगी वस्तु है और वो सस्ती है, कोई देता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, तो उसको भोजन कराने का जो महत्व है वो भांजी भोजन स्वामी जी को कराने का नहीं है। पर बात समझते नहीं क्यों? स्वार्थ बुद्धि फंसी है सब जगह, झूठ कपट बेईमानी से धन कमाते हैं तो झूठ कपट स्वामी जी के साथ ही करेंगे, सिर पकड़ के पैर छू देंगे, धूल भी छूएंगे, मेरा वहां कल्याण हो जाए हमारा, तो धूल में धूल ही पड़ेगी, क्या कल्याण होगा उनका? क्या ये स्वामी जी की सेवा है? बढ़िया स्वामी जी, स्वामी जी राजी होंगे तो आपने स्वामी जी को पेटू और चट्टू समझा है, जो बढ़िया भोजन दो स्वामी जी राजी होंगे, तो राजी तो पेटू और चट्टू नहीं होता है, जो पेट का पास ना है चट्टू और वो राजी होगा, तो स्वामी जी की इज्जत करी कि बेइज्जती करी? ख्याल ही नहीं जाता है, ख्याल ही नहीं करते तो स्वामी जी कोई बात है, पर दूसरा उसको सावधान ज्यादा रखो, उनकी सेवा ज्यादा करो, तो उनकी सेवा न करो स्वामी जी करते। एक संत की बात मैंने पढ़ी, महाराज आश्चर्य आया। उस संत ने कहा कि चेला बनावे तो क्या करें कि चेला बनने पर बस गुरुजी की बात करेगा भगवान को भूल जाएगा तो उसने कहा अनर्थ हो जाएगा, तो चेला बनाना छोड़ दे, चेला बनाता ही नहीं किसी को। हमारे गुरुजी अच्छे हैं, गुरुजी भगवान को गोविंद करते हैं, ऐसे हमारे सत्संग है, हम भगवान को भगवान को हम नहीं जानते, हम तो हाँ कोई जानते, मैं कुछ अनर्थ हो रहा, हम चाहते क्या है, हो रहा क्या है, परिणाम हम चाहते हैं भगवान में लगे लोग, अरे भगवान में ना लग रहा हमारे में लगते हैं, तो ये स्वार्थ हुआ कि परमार्थ हुआ? परमार्थ सोचना चाहिए सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। तो जो सत्संग नहीं है वे सत्संग में कैसे लगे, जो पाप करते वे पाप से कैसे बचे, ये विशेष ध्यान होना चाहिए, तब आपका अंतकरण निर्मल होगा, उसमें नफा ज्यादा होगा। उनकी सेवा करनी है वो सस्ती है, सभी की सेवा करनी ये महंगी है, सभी सेवा करना चाहते हैं, सबकी रोटी कैसे खा लूंगा मैं, जो कोई रोटी नहीं दे रहे उस दो, तो सस्ता माल है वो नफा ज्यादा होगा। परंतु स्वार्थ बुद्धि इतनी बड़ी है, झूठ कपट इतना बड़ा है कि झूठ कपट करेंगे, ठगाई करेंगे, धोखा देंगे, स्वामी जी को धोखा दे दो कल्याण हो जाएगा, हमारे घर में गर्भपात हुआ पर स्वामी जी खा लेना पुण्य हो जाएगा, पुण्य होगा तो पाप होगा, जबरदस्ती चरण छू लेंगे कल्याण हो जाएगा, और जबरदस्ती भैंस दूध नहीं देती, भैंस राजी हो देती है, मैंने देखा है, पागिया है वो खड़ा है, भैंस देखती है यो वही खड़ा है, आएगा मुझे नहीं आएगा, भैंस की राजी के बिना वो थाना में आएगा नहीं, तो भैंस भी जब राजी है, दत्ते खलूद निकलंग खलुए न दुधम नित्यं ददाति महिषी सशुता भी, सशुता भी महिषी, दत्ते खले तो निकलंग खलुए न दुधम, वो दूध देती है, खड़ते खड़े तो भैंस को दिया जाता है, दत्ते खले तो निखलिंग खलुए न दुग्धम नित्यं ददाति महिषी ससुता भी पश्य, भैंस देते नहीं दूध, मन बिना जब तक तृप्त नहीं हो तो यही यही देखती है, पाड़े वही खड़ा है नजर नहीं आएगा, देती नहीं, तो भैंस भी राजी हुए बिना दूध नहीं देती, स्वामी जी नाराज हो मूर्ति हो जाएगी आपकी, पर झूठ कब से दंड कमाते हैं वो झूठ कब क्या करते हैं, झूठ कब से हो जाएगा, अरे एक घंटे ढाकर नहीं चढ़ा है, कम से कम बार बार तीर्थ में जाते हो तो होश होना चाहिए ना, पर होश कैसे में धनी कमाया ऐसे कमाया, ठगाई ठगाई सब किया, तो संतों में ठगाई कर ले, भगवान की ठगाई करेंगे, भगवान में सारा ठीक हो जाए, नाले चढ़ाएंगे, नाले कितना कीमती वो कितने कीमती, भगवान से ठगाई करते, खर्च हमारा थोड़ा हो जाए और काम हमारा ज्यादा हो जाए, ये ठगाई वृत्ति सब जगह, तो भगवान से संत महात्मा से हर एक जगह वही ठगाई वही चालाकी, मेरे को स्वामी जी चलो रस्ते में थोड़ी दूर थोड़ी दूर, उस समय तो बहुत दूर निकले वहां जाए, अब झूठ कर ठोकर धोखा दे दे, ये थोड़ी दूर है रस्ते पर ही है रस्ते पर, अच्छा भाई चलो फिर अब बहुत दूर, अब झूठ कपट कर स्वामी जी साथ हमें कल्याण हो जाएगा, तो आप कर क्या रहे हो आचरण, इतना स्वार्थ इतना झूठ इतनी कपट भरा हुआ, ना आप स्वामी जी से चलते ना भगवान से चलते, अब कल्याण कैसे हो जाएगा, सरल स्वभाव मन कुटिलाई जता लाभ संतोष सदाई, तो सरलता चाहिए ना मन में, कम से कम एक जगह तो चालो, मारा टिका हो तो एक घर तो नाकर नहीं चाले, एक घर तो चालो भाई, सब जगह क्या कर रहे हो आप, हर एक जगह चता गई हर एक जगह कपट हर एक जगह चालाकी, भगवान के तो सर्व है टीढ़ा चलता है, पर बिल में जाता है तो टेढ़ा ही चलती नहीं, वो सीधा होता है तो बिल मिलता है, टेढ़ा हो तो बिल में जा नहीं सकेगा, इस तरह से अपना कल्याण करना हो तो सरल स्वभाव मन को दिलाई मन को नहीं तो आत्मोपम्य न सर्वत्र, अपने शरीर की जिस शरीर की आप निगाह रखते हैं ऐसे मात्र दुनिया के शरीरों की निगाह रखो, अपने शरीर की बेपरवाह, क्योंकि हम तो सह सकते हैं सत्संग करते हैं साधन करते हैं तो शरीर में आसक्ति इतनी नहीं है तो हम सह सकते हैं, मगर दूसरे लोग कैसे सह सकेंगे, तो ये विषमता समता की जननी है, जो कमजोर है साधन नहीं करते हैं वे सह सकते नहीं, कमजोर है वे बीमार आदमी कमजोर होता है, ये स्वस्थ होता है बलवान होता है, इस वास्ते औरों को समय देना है, तो आत्मोपम में ये समता कब आवेगी, विषमता से क्षमता आवेगी। वो विषमता जो आज पक्षपात करके अपने को सुख परवा नहीं, इस विषमता से उल्टी विषमता हो गई, तब क्षमता आवेगी, सब ठीक है, क्षमता आ जाएगी। तो सबके विषय में आत्मोपम सर्वत्र अपनी उपमा विचित्रता आने वाले हुए, अप्रांतीयता है, हमारी भाषा नहीं मिली, हमारे प्रांत के आदि दूसरे प्रांत में आ गए, कितना द्वेष हो गया था, राम राम भैर हो गया, अब कैसे शांति मिलेगी, किस तरह से अपने घर की अपने जाति की, मुसलमान मर जाए तो राजी हो जाएंगे, हिंदू मर जाए नाराज हो जाएंगे, ये कोई साधक का काम है। गोरखपुर में था सत्संग हो रहा था, उसमें सत्संग और देशों में सब संग भरी हुई, किसी ने आगे कहा कि जिन्ना मर गया तो लोग राजी हो गए, जिन्ना मर गया न्याय हो गए। शेर जी बोले नहीं, किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो किसी के मरने पर राजी होना है हिंसा होती है, हत्या होती है, पाप लगता है, अनुमोदित ऐसा है कृत कार्यदर अनुमोदित, ये तो पाप लगता है। तो पंडित लंगम जी बोले, पंडित कि महाराज राक्षस मरता है तो देव ये दुंद भी बजाते हैं और महाराज पुष्पों की वर्षा करते हैं, इधर राजी होते हैं। तो शेठ बोले, देवता थे महात्मा थे, वे देवता तो भोगी है, या भोगी तो राजी होगा और महात्मा राजी होंगे। आप साधन करना चाहते हो तो साधनों को क्षमता लानी है, सबका हित करना है। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, दूसरों का क्या बैर अकार में सबका उसो, जो कर हित अनहिता उस होता है कर गए, और वो तो सामान्य सबका हित कर, वो तो सामान्य से एक पंक्ति पुरुष गए, बैर अकार में सबका उस हो, जो कर हित अनहिता उसो का स्वभाव, संतों का स्वभाव, सबके साथ प्रेम, परंतु विशेष देश रख रहे उसके साथ ज्यादा कृपा कर दी, क्योंकि वो ज्यादा खाने में जा रहा बेचारा, तो उस पर विशेष कृपा करनी चाहिए। अगर साधुता है तब तो ये आना चाहिए बड़े में, तब साधुता आवेगी, नहीं तो कैसे आवेगी। विरोध रखने वाले का पक्ष ले उनका अपने न्याय युद्ध करना है, कपट नहीं करना है, चालाकी नहीं करना है, ठगी नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, सरलता से अपने अंत को निर्मल करना हो तो दूसरों के दुख दूर करने के अपनी वृत्ति होनी चाहिए। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हित रहता, संपूर्ण भूतों में हित हित में रहते हित में सर्वभूत हित रहता, तो मात्र प्राणी का हित कैसे हो। तो भगवान कहते आत्मोपम मेन सर्वत्र समम पश्चित योजना, अपने आत्मोपम शरीर की उपमा, तो शरीर की उपमा में भी ख्याल करना है, साधक को विशेष ध्यान देना है। साधक होते ही ध्यान देना, साधन करने वाले भाई बहन साधन करते ही साधन में प्रवृत्त होना भी सुख की इच्छा का त्याग करना ही पड़ेगा, और अपने सुख की इच्छा का त्याग देकर साधन नहीं हो सकेगा। प्रतिकूलता में भी प्रसन्न रहना है, ये नहीं दुख चाहना है, ना सुख चाहना है ना दुख चाहना है, दुख की चाहना नहीं करनी है, पर दुख से प्रसन्न होना चाहिए, क्यों दुख हमें पापों का दास होता है, हमारी विकास होता है। अनुकूलता में ये साधना में एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है गृहस्थों की अपेक्षा, गृहस्थ में तो मन मोटा होने पर भी खटपट होने भी जावे का वहीं रहेंगे, साधु में थोड़ा मन के अनुकूल नहीं हुआ चल तू मेरे चल दिया, मान कायरता है सही नहीं चलते तो कैसे आपका कल्याण होगा, क्योंकि स्वतंत्र है हमारा, कहीं जाओ रोटी खा लेंगे नहीं सही, ये कमजोरी साधु में ज्यादा होती है। एकांत कमजोरी नहीं है, कमजोरी बैराग है ही नहीं, बैराग तो सुख से होता है, दुख से बैराग तो कुत्ते को भी है, लाठी मेरे तो भाग जाएगा, तो वो बैराग है, उसको कुत्ते को लाठी से बैराग, लाठी से बैराग किसको नहीं होता, बैराग न तो अनुकूलता से, अनुकूलता का त्याग करना है कि प्रतिकूलता से भाग जाना है, बैराग किसका नाम है, ये बैराग हुआ अपना आराम अटकते हैं, हमारा ठीक है सत्संग अपना आराम मिले, हमारी जगह भी अच्छी मिले, हमारे को आगे मिल जाए, हमारे को जो मिल जाए, ऐसे करते सत्संग करते हैं, साधन करना चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, तो अपने हृदय को आप अपने सुख चाहते हैं, दूसरों को सुख चाहते हो, कमरा भी हमारे को बढ़िया मिले, नौकर भी हमारे आ जाए, आराम भी हमारे को ज्यादा मिले। मैंने साधकों को देखा है, उन्हें कष्ट उठाकर दूसरों को आराम देते हैं, ऐसा देते है, देखा है मैंने बड़ी जगह उठकर बहुत वर्षों की बात है, आपको नया से निबे की बात होगा 88 या 89 में राजलीला में बैठे थे, जो एक आदमी आया वो अपार बीच में बैठ कर जगह थोड़ी बैठ गया तो दूसरा आदमी धीरे से उसके बैठने के बाद धीरे से उठ करके पीछे चला गया। मेरे पर असर पड़ा, कितनी विलक्षण पड़ा है, भाई इसको तकलीफ न हो, नया आया बैठा है करें लड़ाई क्यों क्यों आया तू। एक उदाहरण देगा भी जगह, कभी कभी ऐसी घटना होती मेरे पर असर पड़ता है उसका। ये जगदीशानंद जी कहते थे एक बात बताया, कहते थे बद्रीनारायण गया, बद्रीनारायण गए तो वहां पर एक साधु के अंग में पीड़ा हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि यहाँ अस्पताल है आप वहां जाओ तो मलम पट्टी कर देंगे, वो कोई फीस वीस कुछ नहीं रहते और मलम पट्टी कर देंगे, तो अगर पीड़ा है थोड़ा मलम लगा दो ठीक हो जाएगा। तो साधु ने उत्तर दिया कि पीड़ा तो मैं सह लूंगा परंतु मेरा ये काम कर दे ये मेरे सही नहीं होगा। साधु का है असली, अपने आराम के लिए कैसे कहा जाए, अपने सुख के लिए कैसे कहा जाए। विभीषण गया शरणागति, उसने क्या कहा, नाथ दशा न कर मैं भ्राता निश्चर वंश श्रोता जन्म, मेरा निश्चर वंश है श्रोत्राता, आप हो देवताओं की रक्षा करने वाले, निश्चर वंश है हमारा, या दशानंद के भाई हो। ये क्या तात्पर्य क्या हुआ कि आपने निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की, जिस वंश का नाश करने का आपने प्रण लिया है उस वंश में हूँ मैं। अरे मैं वो ऊंचा वो काम करने वाला इतना क्या प्रसिद्ध है नाम सर्वान है वो मैं हूँ, ऐसा परिचय दे हमें। पर संत परिचय क्या देते हैं कि महाराज मैं तो निश्चित वंश राक्षस वंश जिसके नाश करने के आपने भुजा करके पढ़ लिया है ना उस वंश में हूँ मैं। और होंगे दशानंद का भाई, दशानंद कहाँ का, जब गिरिराज वो पूछते हैं भगवान तेरी क्या हुई, नाथ दशानन यह गति की नहीं तेरी सट जनक सुधा हर लिए नहीं, जनक सुधारी दशानंद यह कीजिए दशानंद नाम से मिला है। तो दशानंद का भाई हो महाराज, ये परिचय देते हैं ना, ये संतों की चाल है, संतों का ऐसा स्वभाव होता है, अपना परिचय दे तो ऐसा परिचय देंगे। ऐसा नहीं मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ इतना मैं इतना प्रसिद्ध आनंद सुना नहीं रहा मेरा तो एकदम व्याख्यान देने वाले ऐसे वो होंगे, ये संत का परिचय नहीं होता। संत का परिचय से विभीषण देते हैं दास नशानंद कर में भराता निश्चित वंश सबो सुरत्राता, आप सुरत्राता आप तो देवताओं की रक्षा करो राक्षसों का नाश करो, वो राक्षस वंश में हो देवताओं से विरोधी, ये परिचय देते ये भगवान खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। तो संत का स्वभाव क्या होता है, वो संत स्वभाव और तरह का होता है। संतों की गत रामदास जग से नखी अंजाए, बाहर तो संसार सार भीतर होता था, ये संत विचलित होते हैं। तो ये संत स्वभाव वाला चाहिए सत्संग में, क्योंकि सत्संग ही साधन करने वाले हो आप, अपना उद्धार चाहते हो अपना कल्याण चाहते हो, तो साधक होते ही सुख और अनुकूलता की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। मैं भी साधन करने वाला हूँ, मेरे को साधन करना है परमात्मा तक चलना है। सबसे पहले यही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग सर्व अंत दुखदाई, इस शरीर का फल सुख नहीं है आराम नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला शरीर, तो इसमें सुख सुख नीचे नीचे नीचे नीचे गधा है कुत्ता है सूर है ये भी सुख चाहते हैं आप में, अरे आप साधन हो सुख ही चाहते हो तो साधक हुए, सुख जानना जरूरी होती इसमें क्या विलक्षणता होगी, प्रतिकूलता आने पर प्रसन्नता होनी चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है बड़ा आराम बड़ा आनंद है भगवान की कृपा है, कोई अनुकूलता की लोलुपता भीतर भी रहती है तो साधु कैसे हुए। तो परमात्मा की तरफ चलने वालों को संसार के सुख का त्याग करना चाहिए। कितना लाभ है इसमें देखा आपने, ध्यान दिया बाजरा बोते तो बाजरे की खेता होती है, ज्वारी बोते तो ज्वार होता है, और संसार के सुख का त्याग करने से पारमार्थिक सुख होता है, जिस सुख का त्याग करते हो वो सुख नहीं होता है, बाजरे की खेती में बाजरा ही होता है, इस खेती में सांसारिक सुख का त्याग करने पारमार्थिक सुख होता है। जो सदा नित्य पतन करने वाला, पुण्यों का नाश करने वाला, स्वभाव को बिगड़ने वाला सुख, उस सुख का त्याग करने से पारमार्थिक सुख होता है। ऐसी खेती कोई है दूसरी? नींद क्या है, नसीब क्या होता है? अनुकूलता साधन करने की अनुकूलता, अनुकूलता भोजन की अनुकूलता मिली, जगह की अनुकूलता नहीं मिली, बातों की अनुकूलता मिली, साथ चल दिए कि यहाँ तो ठीक नहीं है, अनुकूल मान जाएंगे। साधक नहीं भैया, बिकने की बात ही सुनी, एक साधु हुआ तो मारे भूखा हो गया, भैया तो ठंडी उठी कि भाई ठंडी नहीं, तो वह बोले कौन तुम साधु? नहीं मारा साधु नहीं हो, साधु हो साधु बड़े बड़ी चल जा चीज, तो साधु हुए कि साधु हुए? साधन करना मामूली बात नहीं है, साधु होनो सोरो भाई, बेरो होनो दास, गाड़ राणी ऊन ने बिचरे कुपास, गाड़ लाए तो ऊन के लिए, अरे कुपास से डीडू खा गई, फूले खा गई, बड़िए खा गई, प्रत्येक कपड़ा होता वो खा गई, बूंद कब मिलेगी? तो साधु होना है, साधु होनो सोरो भाई, दो होनो दास, गाड़ राणी ऊन में रूपी चले कुपास, डीडू फटिया डीडू डीडू होता है ना, बड़े के लगने वाला फल, उसमें रूई निकलती है, तो रूई तो खा गई, अब कपड़े कब बनेगा? ऐसे आप आराम ही आराम चाहो, चाहो कल्याण हो कैसे होगा, स्वार्थ स्वार्थ चाहो कैसे होगा, स्वार्थ का त्याग करो, अरमान का त्याग करो। इसका अर्थ ये नहीं कि दुख चाहो, प्रतिकूलता चाहो, चाहने की जरूरत नहीं, चाहो ना अनुकूलता चाहनी है ना प्रतिकूलता चाहनी है, आपसे आप जाए दुख उसे प्रसन्न होना चाहिए, बुखार में राजी होना चाहिए, अपमान में राजी होना चाहिए, निंदा में राजी होना चाहिए, जो आपसे आप ये आपसे आप भगवान ने कृपा करी है। ये साधक का लक्षण भी साधु ऐसे होते हैं जो साधना करना चाहते हैं, दुख में आनंद होता है, कष्ट होता है आनंद आता है, उसमें अनुकूलता में आनंद नहीं आता। भगवान का विधान ही हमारे मन के अनुकूल होता है, राजी होते हैं तो साधु कैसे हैं, प्रतिकूल होते हैं। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं ही प्रभु है मेरा कल्याण। हमारी चाह न करो सो भगवान परिचित करते हैं, वो शुद्ध मन नहीं है भगवान का, वो तो हमारी चाह न मिली हुई है, अरे हम नहीं चाहते हैं विधान होता है, शुद्ध भगवान की इच्छा है, निर्मल एकदम शुद्ध, जिसे प्रसन्न होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।